Pois antes de que conectemos co seguinte convidado, vamos, ¿no?, a falar un chisco de ese traballo da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro, que, bueno, xa o domingo 13 de outubro tuvo unha celebración, que é a Festa da Empanada no centro asturiano de Barcelona, pero o día 20 hai asamblea. Sí. Asamblea de socios. Mañán. Precisamente, mañá, sí. Desde o 27, a excursión que ti dixeche que... Sí, había que ir. Había que ir, sí. A excursión é a Besalú e a Castelfollit de la Roca. Sí, señor. O sea, hai que sair moi cediño, non? Sí, después... me parece que dicen polas 8 da mañá. Sí, vale. Despois, o sábado... Sí, o sábado hai un certamen de que non, o sábado día 2 de novembro, é un agosto. Un agosto. Deixamos de eso, despois. Falamos despois de todo isto porque xa temos o convidado. Claro que si, sí, temos hombre, o noso poeta da Mariña Luguesa. Sí, que es outro día, non sei, algo pasou que non puidemos. Sí, non puidemos contactar con el. Moi boas tardes, Paco. Muy boa tarde. Moitas gracias por atendernos. Xa sabes, sí. Temos que disculparnos porque, bueno, algún problema hubo. Sabe, última... Non pasa nada, que non pasa nada, porque eu tamén cheguei tarde a casa, estas cousas que uh-huh. Eu xa ainda non estou na casa tampouco, o que pasa que aparquei aquí, estou aquí paradiño, non hai ningún problema. Sí. Vale, ah. Pois agradecemos xe moitísimo, Paco. De verdade, que para nós é un placer sí. Disfrutar contigo. Ademais, os ointes de vez en cando estránanse. Uxe, non falastes co poeta da Mariña. Entendes? Sí, sí, algúns, pues es... mándanos sí. Informacións por no correo electrónico ou un no Facebook, sí, tamén coméntanos pues cousas. Eso tamén é agradable, hombre, que se acorden dun, claro, hombre. Que sí, que agrada moitísimo. Bueno, porque claro ti eres afable connosco e ao mesmo tempo farnos participar das túas creacións, bueno, sí. Pois pues, algunhas veces hasta con esa... como lle chaman, retranca galega, faz que se entenda un... Ese témola todos, vos tamén. Nos facemos... Bueno, menos. Non sei por que... Non menos, digo, porque non estamos tan cultivados. Bueno, Paquiño, que... Pois eu sinto non estar na casa, porque vos di alguma cousa tal, pero bueno, para a próxima hora facemos o primeiro día así de introdución. Eso. Pois eu tamén xa me vou asentando, porque estes días rando tamén, pois xa hai unha charla aí... nunha asociación cultural e tal, bueno, sí, agora, principios de curso... Estás bueno, solicitado. Sí, hai cousiñas, sí, sí, bueno, queres que non, te chaman da radio ou de algún centro escolar, ou, bueno, sí. Non te podes negar esas cousas aquí, hombre. Porque hai que contribuir a que a xente nova se meta no mundo da cultura e que se deixe de... que se deixe de outras historias que non levan a nada. Sí, desde logo. Por certo, sí, nese ambiente ti desenvolveste bastante ben porque fuche profesor tamén, entón lo xe... Claro. Que hai media vida a dar clase tamén, sí, claro que sí. Entonces, pois, aquí no Instituto de Burela, por exemplo, no Perdouro, colaboro moito con eles, facemos... Está solicitado para precisamente... por certo, falando de solicitude, que tamén seguro que en algúns colexios ou en algúns institutos tamén teñen algúns dos teus libros para poder comentar e poder... Claro. Eu este ano, pues, por exemplo, aquí en Burela fixeron algo alucinante, fixeron un diaporama, fixeron un vídeo cos meus poemas e os nenos, nenos mozos e mozas xa recitándos, me invitaron ao acto e, bueno, eu tamén participei de alguma maneira, pero eu quedei, bueno, emocionadísimo con semellante acto, tuveron que traballar moitísimo para facer iso. E unha cosa que me fixo moitísima ilusión é que veo unha nena china. Sí, porque aquí en Burela sabedes que hai multitude de razas, ¿no? Sí, sobre todo de Cabo Verde. Sí, os caboverdianos, pero moito sudamericano tamén, sí, tamén. Con estes que andan enmarcados, sí. Hai moito de Sudamérica, e chinos tamén empeza a ver, uh-huh. Por aí. Estes indonesios tamén andan aí moitos. Bueno, e venme esa nena, unha nena, pues, que teria 14, 15 anos, e venme dicindo... encantou o meu libro e tal, xa que unha nena china xa en galego que te encantou o teu libro que está escrito en galego xa te satisface, non? Claro, e depois dime, mira, teño marcados aquí os que máis me gustaron, enseñame o libro, empezou a pasar folla, estaban casi todas as follas marcadas e dice, bueno, No sabes lo que te agradezco que me digas isto. Claro. Y bueno, é moi satisfactorio, ¿no? Claro que sí, ás veces gente, incluso de outras culturas, ¿no? O que pasa, claro, esta nena falaba un galego perfecto, non indaguei, pero seguro que xa naceu aquí, probablemente. Seguramente. Ou se non naceu, pois ve moi pequeniña, porque sí, tiña un galego perfectamente, fonéticamente, fonológicamente, o sea que son... Pero bueno, son moi perfeccionistas, traballan moitísimo, ¿no? Estas persoas que veñen da fora e que se integran, son de verdade. Que é un agarimo comprobar como... Sí, era unha... daba gusto estar porque además, claro, nunha aula nunca verían, xuntaron varias cursos, non sabes? Claro. Xeron aquí no salón este de actos ou do que seña do concello, bueno, nunha chisme que teñen aí. No, que... Ou un chisme, no chisme de cultura. Un anfiteatro desos, como ya saben. Sí, un anfiteatro destes de cultura, algo así. Sí, sí. Mirabas ali, claro, que aquí en Burela debe ser o pueblo deste país que máis ten, porque mirabas así, había dos negros, tres amarillos, outros... Sí, sí, todos falando en galego. Un rosel de culturas, non? Un rosel de culturas aí. Sí, claro, sí, aquí, sí. Eu creo que, non sei se decían algún día que había de 40 e tantos países, xente deste pueblo. Precioso, precioso, eso... Sí, sí, unha maravilla. Están moi integrados, no que tamén disfrutarás moitísimo, e polo menos seguro que recibiches moitas críticas constructivas e ao mesmo tempo parabéns, foi co disco dos cativos, non? Ah, claro, o disco ese utilizas en moitas na idade infantil aí nas preescolares, no parvulario, sí. Sí, utilizase moito, sí, de feito está esgotado, falaban de reeditalo, non sei. Caray. Que bueno, que temos un privilexio aquí en Radio Cornellá, en o noso sempre en Galicia, de falar con un grande autor e escritor, poeta e agora narrativa, novela, non? Sí, xa saíron dous de narrativa e agora estou con outro, sí, unha novela curta, algo así, novela, sairá pronto. Novela. Algo así sairá prontiño, sí, algo sairá. Enseguidinha. En o sea que... É que hai que encher o tempo. Claro. Sí, acabamos de falar con Pura Salceda e dícenos que ela disfruta escribindo. Sí. E non é como outros escritores ou autores que dicen que sofro moito cando estou interpretando ou polo menos creando. Eu non sufro que... sufro porque onde estou, pues, estou ben. Claro. Non son unha persoa que lle pide moitas cousas á vida. Uh-huh. Entón, pois, eu o aburrimento non o coñezo, non sei o que é iso. Claro. O que si estou a veces é deseando chegar a casa para engancharme, poñerme a escribir, eso sí. Claro. Eso sí, cando non sempre, porque non sempre estás nunha historia, sí. Pero case sempre estou deseando chegar, si estou nunha historia concreta que me quedei onte a ver que fago aquí, que como continuo, como non sei que, pues, si xa estás con ganas, levas todo día dándolle voltas. Claro. Cando non, pues por empezar algo. Sí, xa que sempre estou deseando chegar para escribir. Sin escribir, eu non sabería estar. A creatividade chegache cando estás traballando, non? O sea, non aparece así. Sí, non. Chega un momento que é un oficio, Chega un momento que é oficio aí. O se un bo escritor, por exemplo, con oficio, escribe calquera cousa por encargo, eu non o fago, non? A mí fixeron se me encargas que eu desbotégame, como se me dicen un pregón para a festa de tal, sí, eso claro que o fago. Pero que me encarguen un libro donde os protagonistas sexan unos nenos e que haxa tales problemas, que non sei que, non sei cuánto, como fixera nunha ocasión, digo, no. Claro. No, o mellor fago dentro de 10 anos porque me apetece a mí, pero así encargándome, non. Pero quero decir que o que ten profesión, o que leva xa tal, non deixa de ser, é unha profesión, tens dominio do vocabulario, dominio da técnica, dominio do léxico, etcétera, claro, etcétera. Claro. Entón, eres capaz de escribir unha historia que vai estar ben. Valle faltar esa chispa, eso que acerca a xenialidade, porque non é, non che nace así, senón que cho encargaron. Entonces, sí, vai estar ben. A mí encargasme ahora un conto para nenos de 6 anos, eu fago, seguro vai estar ben. Sí, pero non como non me saíu a min. Sí, pues, non foi o teu guión. Claro. Non foi exacto. O teu guión e entonces básicamente outra cousa. Exacto, cosa, é como si un escultor pois pues, colle unha pedra e empeza ela a improvisar. Sí. Sí. Aquí en aí tes que facer o busto de Paco Rivas. Bueno, pois pues, non vai ser o mismo, claro. Non vai ser o mismo. Posiblemente. No outro vai estar a súa alma, no, sí, no sí, outro sí. Vai estar unha encarga que lle fixeron. Claro que e canto me vas pagar tanto? Bueno, pues, xa non é o mismo. Está ben. Bueno, pois xa non te molestamos máis, que tú estás ahora aí, seguro que o tempo tampouco acompaña. Está chovendo, pero facía moita falta, que tú había moita seca. Claro que sí, claro que sí. A ver, eu tiño unha figueira, que non daba figos e ahora estamos dando. O sea, mira. Bueno, necesitaba beber. Xa che roubamos tempo, agradecemosche moitísimo e bueno, pues, continuaremos. Hasta nos logo. Así. Hasta o próximo sábado. Muy bien. Venga. Apertas, venga. Muchas gracias. Apertas, Paco. Hasta luego. Bueno, despedimos a Paco con otro bocadillo de música. Vente conmigo e faremos una casiña no mundo.